emeğin gündemi. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu. So comrades, come on and rally. Then the last fight, let us face. The international unites the whole darn human race. Bir Emeğin Gündemi programından daha merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün pandemi sürecinde özel tiyatroların ve tiyatro emekçilerinin sorunlarını ilerideki dakikalarda konuşuyor olacağız konuğumuzla. Ve yayın konuğumuz Harun Güzeloğlu. Güzeloğlu tiyatro yönetmeni ve yazarı, aynı zamanda Oyun Sandalı Tiyatro Oluşumu'nun kurucularından kendisi. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Pandemi sürecinde özel tiyatrolar ne gibi sorunlarla karşı karşıya kaldı? Dilerseniz bu soru ile sohbetimize başlayalım. Söz sizde. Evet, pandemi sürecinde aslında emekçilerin çok büyük bölümünün yaşadığı krizi biz daha pandeminin en başında yaşamaya başladık. Mart ayında pandemi ilan edildiğinde, yani Türkiye'deki ilk vaka ve ilk ölümlerle beraber bizim oyunlarımızın tamamı iptal edildi belediyeler ve bakanlık tarafından. Ve bu iptal sonrasında da hala hem Temmuz ayına kadarki kapalı kalınan dönemdeki mücbir sebebe dair hem de o dönemdeki iptal ettiğimiz oyunlarımızla ilgili ya da işte ödenmeyen SSK'lar ya da arkadaşlarım işsiz kalanlar, maaşlarını alamayanlar, yevmiyeli çalışanların içinde bulunduğu duruma dair de bugüne kadar neredeyse hiçbir şey yapılmadı. Pandemi bizim için böyle bir tür, nasıl diyeyim, şimdiye kadar yaşamadığımız bir tür kapanma hali oldu aslında. Normalde zaten tiyatrolar Haziran ortasından Eylül'e kadar kapalı olur tiyatro salonları. Genel olarak da o dönemi de provayla ve yeni sezon hazırlıklarıyla geçirirler. Ama pandemi bizi Mart ayında yüksek sezon dediğimiz aslında işlerimizin, tüm tiyatroların işlerinin en yüksek olduğu dönemde yakaladı. Mart, Nisan ve Mayıs ortasına kadar özel tiyatroların işleri yüksek sezondur genelde. Biz de öyle bir dönemde yakalandık. Oyun Sandalı olarak 20 gün içerisindeki 7 oyunumuzu birden iptal etmek durumunda kaldık. Onun dışında tabii ki özel tiyatroların genel olarak bir hem bakanlık tarafından hem de kendi içlerinde bir tanınmışlığı, bir özel işte sendikası, bir tür bu tür durumda kaldığında bir arada ne üretebileceği, nasıl üretebileceği konusunda da çok parçalı olduğumuz için oralarda bizi çok zorladı. Biz Kadıköy Tiyatroları platformunda biraz daha örgütlü olduğumuz için oradaki dinamizmi, pandemi koşullarında tiyatrolar ne yapacak diye aktivite ettik. Bir imza kampanyası başlattık. Sonra imza kampanyasından çıkan ve oraya imza veren tiyatrolarla beraber bir inisiyatif oluşturuldu. Özel tiyatroların ve emekçilerinin talepleri inisiyatif aracılığıyla devlete, Kültür Bakanlığı'na, Maliye Bakanlığı'na bildirildi. Ama maalesef hala o taleplerimize dair net bir cevap yok. Sadece bir KDV indirimi, yani %8'den %1'e 2020'nin sonuna kadar geçici bir KDV indirimi uygulanacak. Uygulanacak diyorum çünkü şu an zaten kapalı sezondayız. O KDV indiriminin bize şu an hiçbir faydası yok neredeyse. Yazlık, işte birkaç yaz oynayacağımız oyunları saymazsak KDV indiriminin de tiyatrolara dair hiçbir faydası yok. Bir ikincisi, pandemi süreciyle beraber başlayan borçlar ve borç yığılmaları aslında. Ödeneksiz özel tiyatro salonlarının çok büyük bölümü şu an kira ödeyemiyor ve kira borçları sürekli birikiyor. Onun dışında personel çalıştıran ödeneksiz özel tiyatroların hepsinin SGK borçları birikiyor. Vergi borçları birikiyor çünkü 6. ay oldu. 6 aydır neredeyse hiç çalışmıyorlar. 1 Temmuz'da devlet bize açabilirsiniz artık yönetmeliğe uygun alanlarda oynayabilirsiniz dedi. Ama 1 Temmuz hem tatil dönemi olduğu için tiyatrolarımızın ve tiyatro seyircimizin sezon olarak alışkanlığı olan bir dönem değil. Hatta biz o dönem 1 Temmuz konuşulurken bir basın bildirisi de hazırlamıştık. Yani Temmuz'da tiyatroları aç diyorsunuz. Bu mümkün değil. Çünkü tiyatrolar zaten Temmuz'da çalışmazlar. Eylül ortasında açılırlar genelde diye. Sonra anladık ki ama temel mesele mücbir sebebi bitirip hadi bakalım borçlarınız yazmaya devam ediyor. Ödeyebileceklerinizi ödeyin, ödeyemedikleriniz biriksin anlamına geliyordu o. Genel olarak pandemi diye biz çok hazırlıksız yakalandık. Yani orada bir soru sorabilir miyim araya? Tabii ki. Yani aslında şu ana kadar bahsetmiş olduğunuz sorunlar, yani tabii sadece tiyatroların, özel tiyatroların ve tiyatrocuların değil, Türkiye'deki çalışma alanında olan çok çoğunluklu olan emekçilerin de bütün pandemi aslında aşağıda yatan bütün sorunları da su üstüne çıkartmış oldu. Sizin bahsetmiş olduğunuz da aslında bütün şeyler yine meslek, çalışma hayatının o görünmeyen en formal mevzularıyla da ilgili. Buradan kesinlikle öyle. Bir soru sormak istiyorum dinleyicilerimiz için de. Hazır sizi konuk etmişken, bize aslında Türkiye'deki özellikle de tiyatroların ve belki de özelinde de özel tiyatronun biraz yapısal özelliklerinden çok kısaca bahsedebilir misiniz? Yani kaç tiyatro var? Yani rakamların net olmasına gerek yok ama kaç tiyatro emeklisi var? Kimler bu işten ne kadar ekmek yiyorlar? Yani hani bu yapısalını biraz bize çerçeveleyebilirsiniz. Tabii ki ya şöyle, aslında Türkiye'de iki tür tiyatro yapısı var. İkisi de tam olarak tanımlanmış değil. Bir tanesi ödenekli tiyatrolar, devlet tiyatroları ve şehir tiyatroları. Onlar da kendi içinde mesleki problemler yaşıyorlar. Orada da mesleki tanımlar yok. Orada da işte devlet memuru yasası 657 dediğimiz yere, belediyelerde de işçi statüsünde bildiğim kadarıyla öyle çalıştırılıyor. İşte oyuncu ya da tiyatro emekçisi, yani tiyatro çalışanının farklı mesleki tanımları neredeyse hiç yapılmamış durumda. Sadece telif haklarında yazarlık, yönetmenlik, işte tiyatro müziği, yani tasarım yapanlar, yönetmenler, yazarlar tanımlandı. Ama onların da yine kanun hükümlerinde epeyce boşluklar var. Ödeneksiz tiyatrolar dediğimiz özel tiyatrolarda kendi içlerinde salonlu olanlar, salonsuz olanlar ve amatör tiyatrolar diye ayrılıyor. Ama salonlular da kendi içerisinde 5'e 6'ya ayrılabiliyor. Sandalye kapasitelerine, çalışan kapasitelerine ve işte oyun üretim sıklıklarına ya da oyun üretim maliyetlerine göre. Çünkü salon kapasiteniz aynı zamanda aslında gelir ve gider denkleminizi de belirliyor. Öyle baktığımızda Türkiye'de salon kapasitesine göre ayırdığımızda 3 tür, 4 tür, belki de 5 tür salonlu özel tiyatro var diyebiliriz. Onun dışında bir de salonsuz özel tiyatrolar var. Onlar da salonlu özel tiyatroların ve belediyelerin salonlarında salon kiralayarak oynayan bir araya gelmiş tiyatrocu toplulukları. Burada da başka başka problemler var. Mesela işte buradaki oyuncuların çok büyük bir bölümü yine mesleki tanımları yok. Aynı zamanda oradaki tiyatroların gelirleri, oradaki oyuncu arkadaşlarımızın ya da teknik personelin SGK'sını yatırabilecek durumda değil. Çünkü tiyatro çok özel ve ilginç bir alan. Ödeneksiz bıraktığınızda, yani devlet yardımı, devlet desteği ya da yerel yönetim desteği olmadığında ya çok ticari bir iş yürütüyor olmanız lazım, çok fazla bilet satıyor olmanız lazım, yani ticaretin çok yüksek olması lazım. Yok değil, orta ölçekteki bir tiyatrodan bahsediyorsak, nasıl ki işte KOBİ'lere destek paketleri varsa, hem devlet hem Maliye Bakanlığı ya da çiftçi desteği, benzeri destekler varsa kimi bakanlıklardan, tiyatrolara da aynı destekler gerekiyor. Çünkü sadece gişe geliriyle ve bu gişe gelirlerinden stopaj, KDV ve gelir vergisi olarak devlete ödenen şu son indirimi, bir ay önceki indirim olanan saymaz isek, %38, yani sattığınız her 10 liralık biletten 3 lira 80 kuruşunu devlete geri veriyorsunuz. Kiraladığınız salonu, salon kirasını koyun. Ondan sonra sizin kendi yapım maliyetlerinizi düşün. Sonra yevmiyeleri koyun. Sonra ulaşım ve benzeri giderleri koyun. Gerçekten ekonomisi ancak içinde yaşanınca anlaşılabilecek bir ekonomi. Oraya da terk edilmiş durumdalar. Hatta pandemi dönemine kadar da o terkliğin de çok bilincinde değildi aslında tiyatrolarımızın çok büyük bölümü. Total sayısına bakarsak Türkiye'de yaklaşık 500-550 civarı özel tiyatro topluluğu var. Salonu olanlar, olmayanlar, büyük olanlar, küçük olanlar, amatörler, yarı amatörler böyle bakılabilir. Ve bunların çok büyük bölümü, amatör tiyatroları saymaz isek, gişe geliriyle ayakta durmaya çalışan, gişe geliriyle yaşamaya çalışan tiyatro emekçilerinden oluşuyor. Bunların bir kısmı da, ancak küçük bir bölümü de yan gelirlerle, yani televizyon, dizi, sinema gelirleriyle para kazanıyorlar. Oralarda iş bulamayanları, oralarda nasıl diyeyim, o alana girememiş tiyatro emekçileri de sadece yevmiye ile geçinmeye çalışıyorlar. Bu da tabii hem denetimi güçleştiren bir şey, hem de özel tiyatro emekçilerinin, ödeneksiz tiyatro emekçilerinin yaşam koşullarında, pandemi öncesinde de zaten aslında zorlaştıran bir durumdu. Pandemiyle beraber iyice su yüzüne çıkmış oldu. Belki de bir yönüyle de pandeminin bu karşılaştırmasını bir fırsat olarak da düşünebiliriz. Yani belki de özel tiyatro emekçileri bugüne kadar kendi sorunlarının pandemi dönemine gelene kadar elbette tartışılıyordu, konuşuluyordu. Ama hiç bu kadar sıcak ve yakıcı farkına varmamışlardı. Çok uzun demeçler verildi, röportajlar yapıldı, işte toplantılar yapıldı, bilgilendirme, bilinçlendirme toplantıları yapıldı. Kimi bildiriler hazırlandı, basın açıklamaları çıktı vesaire. Ama hala tiyatrolar içinde, özel tiyatro emekçileri içinde bir dağınıklık söz konusu, bir kafa karışıklığı söz konusu hala. Şimdi burada aslında bahsettiğiniz, yani 550'ye yakın özel tiyatro var, gişe geliriyle yaşayanlar, yan gelir, yani televizyon, dizi gibi ya da reklamlarda oynayan yan gelir olanlar, bir de yövmiye geçinen tiyatro emekçilerini bahsettiniz ama herhalde yövmiyeyle geçinenler için pandemi en zor. Evet ve asıl kalabalık kitle de bu yevmiyeyle geçinenler zaten. Sadece orada oyuncular yok. Tabii. Orada asistanlar var, işte set, ışık teknisyenleri var. Evet, sahne teknisyenleri var vesaire diye düşündüğünüzde Türkiye genelinde yaklaşık 20-25 bin kişilik bir emekçi kitlesinden bahsediyoruz. Bunların çok büyük bir bölümü sendikal anlamda örgütsüz. Kimi dernekler var, kimi odalar var, işte kooperatif gibi yapılar var. Ama onlar da kendi aralarında farklı farklı alanlara odaklanmış durumdalar. Ya yani kooperatif sadece kendi üyeleriyle, üye topluluklarıyla iş yapıyor mesela. Ya da sadece önceliğini, koruma önceliğini üye topluluklara veriyor. Onun dışında işte yapımcı birlikleri var. Onlar sadece tiyatro yapımcıları, yani tiyatro patronları onlar. Ve sadece kendi tiyatrolarının tırnak içerisinde tabelalarının ayakta kalmasıyla meşguller. Bu dağınıklıkta tiyatro emekçileri açısından çok büyük ve yıpratıcı bir hem ekonomik anlamda hem de mesleki anlamda yıpratıcı bir dönemi getirdi pandemiyle beraber. Ve bu yıpranma hala sürüyor. Daha da devam edecek gibi görünüyor. Yani şu birkaç gündür özellikle 4-5 gündür ortaya çıkan vaka sayılarını gördüğümüzde sezon bizim için Eylül ortasında açılamadan belki de kapanacak. Bu da zaten gelirlerini neredeyse tamamen kaybetmiş. Başka işlerde çalışmaya başlayan ama o başka işlerin de kalmadığı, çünkü oralarda da tam %100 performansla çalışmadığı için atıyorum. Çünkü genel olarak tiyatro emekçilerinin çok büyük bölümü yan iş derken işte kafelerde ya da barlarda garsonluk yapıyorlar ya da satış elemanlığı yapıyorlar. Şimdi oralarda da zaten işler iyice daralmış durumda. Hal böyleyken herhalde işi gücü bırakıp baba evine dönecek olanların sayısı belki de iki katına çıkacak. Çünkü şu güne kadar epeyce tiyatro emekçisi arkadaşımız İstanbul'u bırakıp aile yanına yerleşmek zorunda kaldılar. Buradaki evlerini dağıttılar. Şimdi tiyatro dünyası bu şekilde neredeyse durmuş pozisyonuyla pandemi bittikten sonrasında da ayağa kalkması, toparlanması belki de birkaç sezon daha alacak. Çünkü hem meslek değiştirmiş, hem sahneden uzak kalmış, üretimden uzak kalmış ve yıpranmış bir insan malzemesiyle karşılaşacak pandemiden sonra Türkiye tiyatrosu. Biraz buna da hazırlıklı olmak gerekiyor belki de. Yani pandeminin etkileri bir de pandemi sonrasının etkilerini. Evet. Diye bir şey konuşmaya başlayacağız galiba. Şimdi aslında hani program başlamadan önce sohbetimizde de konuşmuştuk. Türkiye'nin tiyatro emekçilerinin sorunlarını konuşurken iyi örnek olarak da aslında Avrupa'daki tiyatro ve tiyatro emekçilerinin durumu nedir pandemide? Hani karşılaştırma aslında burada bir nesnesi olarak soruyorum bu soruyu da. Ya şöyle, Almanya'dan örnek verebilirim, Almanya'yı biraz daha iyi bildiğim için. Ama İngiltere'de de Fransa'da da yani tiyatrosu köklü olan, tiyatro yaşamı köklü olan ve oradaki tiyatroları iyi tasnif edilmiş olan ülkeler çok büyük sıkıntılar yaşamadılar. Yani orada da var tabii ki kimi sıkıntılar ama bizdeki de gibi değil yani. Çünkü Almanya'da tiyatro 3-4 biçimiyle pandemiden önce de zaten doğru tasnif edilmiş idi. Oralarda belediye desteği, devlet desteği, kimi özel fonların desteği hep vardı özel tiyatrolara dair. Şimdi pandemi koşullarıyla beraber özel tiyatrolar üretemez hale geldiğinde devlet, oradaki yerel yönetimler karşılıksız olarak bizdekini zıttı. Bizde mesela tiyatrolara karşılıksız hiçbir şey verilmedi. Verilmeyecek gibi de görünüyor. Birazdan girerim oraya. Ya Almanya'nın zıt örneği olarak. Oradaki tiyatronun kiralarını direkt devlet ve yerel yönetimler üstlendiler. Tiyatro emekçilerinin tamamı kayıt altında oldukları için olmayanlar da hızla kayıt altına alındıkları için asgari yaşam koşulu dediğimiz ödenekler pandemi ödeneği olarak tüm tiyatro emekçilerine, hatta hemen hemen her alandan sanat emekçilerine ödendi. Hatta rakam aylık bildiğim kadarıyla 3500 avroydu. Türkiye'deki durum da şu. İşte dijital satın alma diye bir şey çıkardılar. Önce bakanlığın böyle bir parası yok dediler. Biz 7 maddelik bir talep listesi ilettiğimizde, acil talep listesi ilettiğimizde. O da şu aslında, yani işte salon kiraları durdurulsun ya da devlet tarafından ödensin. Özel tiyatro salonlarının, ödeneksiz tiyatro salonlarının. Bu arada sayıları binlerce değil yani. Yani çok büyük bir sayıdan da bahsetmiyoruz. En azından o salonlar kapanmasın diye. SGK ve vergi borçları düzenlensin ya da silinsin diye bir şey vardı. Onun dışında da tiyatro emekçilerine aylık asgari yaşamsal bir tutar ödensin. En azından pandemi sürecinde diye. Bunların hiçbiri yapılmadı. Sonra bir dijital arşiv diye bir şey uyduruldu. Oyunlarınızı satın alalım denildi. Bakanlık tarafından. Kültür. Evet, bakanlık tarafından. Evet, evet. Kültür Bakanlığı tarafından. O kayıtları satın alalım denildi. Nisan sonuydu konuşulduğunda. Ağustos'a geldik. Herhalde 3 gün önce okuduk. Bakan yardımcısı hanımefendinin söylediği kadarıyla 40 tane topluluğa ödeme yapmışlar. Daha yeni. Aradan 3,5-4 ay geçtikten sonra. Burada daha da ilginç bir şey söyleyeyim. 11 bin lirayla 25 bin lira arasında ödemeler yapılacak. O oyunların gösterim hakları 5 yıl bakanlıkta olacak. Bir de üstün üstlük %38 vergi kesilecek. Yani 25 bin lira alacak olanlar aslında 16 bin 600 lira civarında alacaklar. Diğerleri de 7 bin küsür lira almış olacak. Yani devlet tiyatrolara 6 ayda vermeyi vaat ettiği ve henüz vermediği rakam bu. Şimdi bu rakamla bir özel tiyatro topluluğu bugüne kadar ki birikmiş borçlarını mı ödesin? Tiyatrosunda çalışan emekçilere biraz nefes aldıracak para mı versin, nasıl olsun yani? Böyle bir şey düşünün ki ortalama bir ödeneksiz topluluk sigortalı personeliyle, içinde devinenlerle, hadi sigortası yok yapamadılar diyelim oyuncuların ya da teknik personelin, ama ortalama hep 7-8 kişiden oluşuyorlar. Yani 7-8 kişiye dağıttığınızda anca belki de birer aylık harçlıklarını vermiş olursunuz, o kadar. Peki, aslında son 3 dakikamıza girerken son bir soru sormak istiyorum. Daha çok aslında pandemiyle birlikte su yüzüne çıkan sorunla, tiyatro ve tiyatro emekçilerinin sorunlarını bize hızlıca kısıtlı zamanımızda aktarmaya çalıştınız. Çok teşekkürler. Peki, ben teşekkür ederim. Peki bundan sonra yani Türkiye'deki tiyatroların bu sorunlarla yani başa çıkabilmesi için ya da başka bir, yani pandemi atlattıktan da başka bir şey olabilir. Ne yapmalı, ne yapılması gerekiyor? Hem de genç tiyatrocular, bizi şimdi dinleyicilerimiz arasında genç tiyatrocular, gönlünü tiyatroya kaptırmış olanlar da varsa ne demek istersiniz? Ya şöyle, evet zor bir dönemden geçiyoruz ama enseyi de karartmamak lazım tabii ki. Çünkü hayat devam ediyor. Pandemi insanlığın başına gelmiş ilk ve en kötü şey değil. İnsanlık tarihi böyle kötü ve sıkıntılı dönemeçlerle ve süreçlerle dolu. Ve genel olarak da ben de hep ona inanırım. Böyle sıkışmış ve büyük sorunlar yaşamış insanlık ve o sorunların ve o sıkışıklığın üzerinden daha büyük ve daha parlak atılımlar yapmış hep. Tarih bunun örnekleriyle dolu. Büyük savaşların arkasından ya da benzeri büyük salgın krizlerinin arkasından insanlık hep böyle bir sıçrama yaşamış. Belki de o sıkışıklığı atlatma ve bizim sürekli enseyi karartmadan hep ileriye yaşamı daha da güzelleştirmek yönelik içgüdüsel çabamızla ilgili galiba. O yüzden ben umutsuz değilim. Tabii ki biraz yorulacağız. Tabii ki biraz yıpranacağız. Belki bazı üzülerek söylüyorum ama bazı salonlarımız kapanacak. Belki biz dahil yüzlerce binlerce arkadaşımız büyük geçim sıkıntılarıyla boğuşacaklar. Ama pandemi bittiğinde ve hayat normale döndüğünde büyük bir enerjiyle hayatı yeniden güzelleştirmek için güzel insan hikayelerini, güzel yaşam hikayelerini, mücadele hikayelerini yeniden sahnelere taşıyacağız. Ve yeniden hep birlikte coşkulanacağız. Yeniden hep birlikte birbirimize daha sıkı sarılacağız. Ve bu dönemde öğrendiğimiz, deneyimlediğimiz, belki de başaramadığımız ama deneyim olarak cebimize koyduğumuz mücadele araçlarını da pandemiden sonra belki de çok daha verimli kullanacağız. Ve sanattan kopmamak belki evet. En özde orada yatıyor değil mi? Evet yani kopamayız zaten yani böyle bir şey yok. İnsan sanatsız insanlaşamıyor zaten. Yani insan dediğimiz tanım kendi içinde sadece işte düşünen hayvan ya da nefes alan, yiyen, içen, iki ayakları üzerinde duran, konuşan varlık demek değil. İnsanı bütünleyen en temel özelliklerinden bir tanesi sanat algısı, sanat yaratım algısıdır. Çünkü insan aynı zamanda sanatı düşünen, gören, algılayan ve yaratan varlıktır. Bu yaratım süreci de iki ayaklarımız üzerine doğrulduğumuzdan beri var. Hiç kesilmedi ve kesilmeyecek de. Biz başka türlü mutlu olamayız. Hayatımızı estetize etmek, dünyamızı estetize etmek zorundayız. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sorunlardan konuştuk ama oldukça hoş bir sohbet oldu. Gerçekten çok teşekkürler bize katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Evet, tekrarlamak istiyorum. Bugün yayın konuğumuz Harun Güzeloğlu'ydu. Tiyatro yönetmeni ve yazarı. Kendisiyle özel tiyatroların ve emekçilerin sorunları, pandemi karşısındaki sorunları üzerine sohbet etme imkanımız oldu. Ve Bir Başka Emeğin Günleri programının burada sonuna geldik. Ve sağlıcakla kalın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Hoşça kalın. Emeğin Gündemi. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu. So comrades, come on and rally. Then the last fight let us face. The international unites the whole darn human race.